program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest poniedziałek, 25 lutego. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś drugi dzień historycznego szczytu przywódców państw unijnych i arabskich. Deklaracje o powołaniu koalicji europejskiej podpisali liderzy opozycji. Gorąca noc dla zimnej wojny. Za dwie godziny początek gali oskarowej. Chcemy zapobiegać terroryzmowi i kolejnym falom migracyjnym, a rozmowy na szczycie mają doprowadzić do powstrzymania migracji, między innymi z północnej Afryki, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu w Sharm el-Sheikh w Egipcie. To pierwszy w historii szczyt krajów Unii Europejskiej i Ligi Państw Arabskich. Szef polskiego rządu ocenił, że sytuacja w większej części Syrii jest już ustabilizowana, dlatego przywódcy zastanawiają się, jak spowodować, by migranci z Europy mogli wracać. Rozmowy dotyczą też pomocy humanitarnej z Unii, problemów bezpieczeństwa i gospodarki. Deklaracje o powołaniu koalicji europejskiej podpisali liderzy Platformy Obywatelskiej, PSL, Nowoczesnej, SLD i Zielonych. Przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna podziękował wszystkim, którzy pomagali w tworzeniu tego projektu. Rozpoczyna się bój. Zdajemy sobie sprawę, że to jest początek kampanii wyborczej. Całego systemu wyborczego, który od kampanii europejskiej przez kampanię parlamentarną do Sejmu i Senatu zakończy się w kwietniu przyszłego roku wyborami prezydenckimi. Sporo czasu nam zajęło, żeby tę koalicję zbudować. Chcę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy nas wspierali. Koalicja Europejska jest tworem sztucznym, gdyż partii, które ją tworzą, nie łączą wspólne idee, mówi Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby walczyć z Prawem i Sprawiedliwością, a nie mieć jakieś propozycje programowe. Zdobyć stołki przeciwko PiS-owi. Prawdopodobnie udziałem tej koalicji europejskiej będzie stworzenie największej frakcji, jaka do tej pory byłaby tworzona przez polskich europarlamentarzystów, czyli frakcji postkomunistów. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Pomnik prałata Henryka Jankowskiego będzie pilnowany przez wolontariuszy. Monument wrócił na dotychczasowe miejsce po tym, gdy w nocy ze środy na czwartek został przewrócony przez trzech mężczyzn. Będziemy strzec pomnika, przygotowujemy już grafiki, mówi wiceprzewodniczący Gdańskiej Solidarności Roman Kuzimski. Wejdziemy w kontakt z policją, poprosimy o te numery telefonów bezpośrednio, żeby oni mogli działać natychmiast, jak ktokolwiek by się tu pojawił. Będziemy się starali zadbać, utrzymać tu porządek. Przepisy prawa muszą być respektowane przez każdego, powiedziała pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. W oświadczeniu wydanym wraz z przewodniczącą Rady Miasta Agnieszką Owczarzak ponownie ustawienie pomnika określiła jako niezgodne z prawem. Zapowiedziała też, że miasto zwróci się do inspektora nadzoru budowlanego o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Przenosimy się do Los Angeles. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego będzie walczyła o Oscara w trzech kategoriach. Najlepsza reżyseria, zdjęcia i najlepszy film nieanglojęzyczny. Paweł Pawlikowski najpierw w Łodzi nakręcił Idę. Po kilku latach wrócił, by właśnie tutaj opowiedzieć osobistą historię, inspirowaną losami jego rodziców. Tu się urodziłem, to jest mój kraj. Mam tu historię do opowiedzenia o ludziach, których gdzieś tam znam i o pejzażach, które są mi bliskie, więc jak najbardziej tym żyję. No. Zdjęcia w Łodzi powstawały m.in. w hotelu Grand na Wonerfie przy ulicy Trauguta i w hali sportowej. Dwie sceny nakręcono też w studiu koncertowym imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. Wspomina to nominowany do Oscara autor zdjęć Łukasz Żal. No, szukaliśmy dość długo w ogóle tego studia i się okazało, że to studio jest po prostu najlepsze. No, ma piękne faktury. To właśnie okazało się, że to jest praktycznie gotowy obiekt. Poza nominacją za reżyserię i najlepsze zdjęcia, Zimna Wojna walczy także o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Największą konkurencją polskiego filmu pozostaje meksykańska Roma. Z Los Angeles Agata Gwizdała. W Trójce transmisja Nocy Oscarowej od 2 do 6 zaprasza Ryszard Jaźwiński. Będą m.in. rozmowy z twórcami, relacje z Los Angeles i komentarze krytyków filmowych. Na koniec sport. Niektórzy uważają, że to najgorsze miejsce, bo tuż za podium. Nasi skoczkowie zajęli czwarte miejsce w konkursie drużynowym na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku. Złoty medal zdobyli Niemcy, srebrny Austriacy, brązowy Japończycy. Kamil Stoch mówi, że Polacy dali z siebie wszystko. Ale czegoś ewidentnie zabrakło, żebyśmy byli wyżej, żebyśmy skakali lepiej dalej. Nie szkoda. Wiadomo było, że to nie będą łatwe zawody. Nikt nam tutaj nie da nic za darmo i wiedzieliśmy, że będziemy się musieli mierzyć naprawdę z bardzo wysokim poziomem. Polacy nie obronili tytułu zdobytego w 2017 roku w Lahti. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie padać na wschodzie, możliwe gołoleć, na północy mgła, na termometrach minus 3 stopnie w Lublinie, 0 w Poznaniu, plus 1 w Szczecinie. Dziś dość pogodnie, w ciągu dnia na południu. Na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, mgła na północy może się utrzymać nawet do południa. 4 stopnie w Warszawie, 7 w Gdańsku, Toruniu i Krakowie, 11 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Wieczór, przed mikrofonem Janusz Wyblesem. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie Laboratorium Reportażu w Trójce. Dzisiaj właściwie przez cały czas będziemy krążyć wokół jednego tematu. Szkolenie, nauka, wykształcenie. No a wprowadzi nas w temat wyjątkowo piosenka w wykonaniu Marka Tercza. Nauczyli mnie prosto się trzymać i głowę nosić jak pan. Karku przed nikim nie zginać, niech lepiej już skręcą mi kark. I karku przed nikim nie zginać. Nauczyli, bo taka jest kolej, lecz pytam, kto rację tu ma. Czy ten, który pięścią na odlew, czy ten, co miał rację, padł? Czy ten, który pięścią na odlew? Nauczyli, że wolność i prawda najdroższej warte są krwi. A teraz sam uczę się kłamać, wszak ten tylko wolny, kto żyw. A teraz sam uczę się kłamać. Nauczyli, jak tym poradzę, co chcą z nienawiści się wściec, że wrogom znów przyjdzie wybaczyć, wszak Bogu wybacza się śmierć. Że wrogom znów przyjdzie wybaczyć. I uczyli, że miłość zwycięży, wszak wierna za życia pokrył. I za plecami oręże chowali, bo wierny to trup. Za plecami oręże chowali. I uczyli, gdzie mądrość nocuje, jak złotem opływa i lśni. A przecież przygarnął ją wujek, co karmi bezpańskie psy. A przecież przygarnął ją. Marek Tercz, dydaktyka, no to był muzyczny wstęp do naszego dzisiejszego spotkania. Witam gości w studiu. Marek Miller. Dobry wieczór. Jacek Wasilewski. Dobry wieczór. I panie Karolina Pondel. Dobry wieczór. Martyna Wojtkowska. Dobry wieczór. Emilia Łysiak. Dzień dobry. No i Anna Kołodziejczyk. Witam. A będziemy rozmawiać o temacie, który niechcący pewnie wywołał dr Tomasz Rożek na swoim wideoblogu. Proszę posłuchać pierwszego fragmentu. Regularnie śledzę rankingi, międzynarodowe rankingi pozycji uniwersytetów i nasze uniwersytety są daleko w tyle. No i powstaje pytanie, dlaczego? Co takiego nie działa w naszych uczelniach, że jest coraz gorzej? Wiele lat temu, w pierwszych tygodniach mojej pracy naukowej za granicą, mój szef, znany niemiecki profesor, zaproponował, żebym pojechał na konferencję naukową do Göteborga. Zebrałem się więc za wypełnienie dokumentów, bo zgłoszenie, delegacja, całkiem sporo tego było. W pewnym momencie, gdy to wszystko robiłem, szef wszedł do mojego pokoju i nieco się zdziwił i zapytał, co robię. No więc mówię, że muszę wypełnić te wszystkie dokumenty. On mnie pyta, a dlaczego nie robi tego sekretarka, tylko ty to robisz? Trochę się zdziwiłem. Powiedziałem, że no, ja jadę na konferencję, no to nie będę zawracał sekretarce Frau Miller głowy swoimi sprawami. A on mi powiedział coś, co na bardzo długo zapadło mi w pamięć. Powiedział mi, słuchaj, ten instytut jest za biedny, by ktoś, kto robi doktorat, zajmował się papierologią. Ty masz prowadzić badania naukowe, ty masz czytać, eksperymentować, liczyć i wymyślać. Od wypełniania papierów jest sekretarka. Harvard, Oxford, Stanford, Cambridge i Princeton. Te uczelnie nierzadko mają budżety większe niż budżet przeznaczony na wszystkie polskie uczelnie razem wzięte. Ale moim zdaniem to nie pieniądze są głównym powodem naszej zawstydzającej pozycji w rankingach. Nie pieniądze, tylko priorytety. Polskie uczelnie skupiają się na kształceniu, a zachodnie na uprawianiu nauki. Polskie patrzą, jak pozyskać pieniądze z różnych źródeł po to, żeby budować infrastrukturę, a te na szczytach światowych rankingów budują infrastrukturę po to, żeby uprawiać naukę. Nasze w największym skrócie idą w ilość, a tamte w jakość. Po dłuższym pobycie za granicą, gdy wróciłem do kraju, znalazłem pracę na jednym z uniwersytetów. Musiałem się przyzwyczaić do wielu rzeczy, które, bardzo delikatnie mówiąc, były dla mnie dziwaczne. Na przykład to, że przez kilka miesięcy nie miałem swojego komputera. Dziwiła mnie też bardzo duża liczba godzin dydaktycznych. Te w praktyce uniemożliwiały mi jakąkolwiek pracę naukową. Do moich zadań na polskiej uczelni należało zorganizowanie nowego laboratorium, ale bez komputera i z taką ilością zajęć w zasadzie było to niemożliwe. Zajęcia prowadziłem dla wielu kierunków, także dla studentów studiów zaocznych. Kilka tygodni przed letnimi wakacjami dostałem z rektoratu list, w którym napisano, że na 3 miesiące wakacji nie ma dla mnie na uczelni pracy. W rektoracie sprawę wytłumaczono mi w sumie banalnie prosto. Przez wakacje nie przynoszę uczelni dochodu, bo nie kształcę studentów zaocznych. Nie ma dochodu, nie ma zatrudnienia. Gdy tłumaczyłem pani w rektoracie, że przez te trzy miesiące wolne od zajęć dydaktycznych właśnie chciałem podgonić z nauką i to dzięki nauce uniwersytet będzie miał zysk, pani w rektoracie tylko miło się do mnie uśmiechnęła. Po takim numerze, mimo że miałem już wygrany konkurs na etat adiunkta, na uczelnię już nie wróciłem. Zbuntowałem się. To pierwsza część felietonu doktora Tomasza Rożka, znanego Państwu być może również z anteny programu trzeciego. Doktor Rożek rano w Trójce, w audycji Zapraszamy do Trójki, odpowiada na pytania słuchaczy, pytania z kosmosu. Bardzo chcieliśmy, żeby pojawił się dzisiaj z nami razem w audycji na żywo. No niestety okazało się, że jest w Tokio, więc nie uda nam się dzisiaj spotkać na żywo i porozmawiać, ale może jeszcze kiedyś będzie okazja. No tak szybko zapytam, czy to jest Kijów Growisko? Co panowie myślą o tym? To ja jestem jednym z tych panów. Ja powiem, że to nie jest żaden Kijów Growisko, bo to są pewne takie oczywistości. No, proszę państwa, jeżeli mówimy o rankingach i innych takich rzeczach, a jednocześnie jest tak, że za pensję doktora habilitowanego nie można przeżyć z rodziną, tylko trzeba robić inne rzeczy, to tak naprawdę to, że w ogóle jesteśmy w jakichś rankingach, jest dosyć sympatycznym wydarzeniem. Jeżeli na przykład to samo, co inni robią w tydzień, tacy naukowcy, trzeba zrobić powiedzmy w 2 dni albo 1,5. Więc to jest bardzo duża różnica, bo jeżeli się przyjeżdża na Uniwersytet Niemiecki, to rzeczywiście tam jest tak, że można spokojnie zająć się myślowo tym, czym można się zająć. I wtedy można być gejzerem pomysłów, fajerwerki puszczać, bąble nosem naukowe, no po prostu wszystko. Natomiast jeżeli jest tak, że tutaj mamy różne pomysły i z nich można zrealizować jeden, czy dwa, czy część, albo nic, dlatego że sam element organizacyjny jest bardzo trudny, no to trochę spada motywacja i trochę jest różnie. Ja na przykład jestem pracownikiem uczelni wyższej, całkiem niezłej, może najlepszej chyba w Polsce. I jest tak, że ponieważ ja też nie lubię wypełniać strasznie tych papierów i potem rozliczać się, oczywiście biorę udział w grantach, jestem w takim grancie Szkoły Głównej Handlowej i to wszystko bardzo, bardzo fajnie. Tam pieniądze dostaliśmy po roku pracy, ale istotne jest to, że ja próbuję robić badania przez współpracę z firmami biznesowymi. No i oczywiście to jest trudne, ponieważ nie ma takich dobrych, formalnych ścieżek, tylko to wszystko idzie przez to, czy uda się taką firmę namówić. I teraz pytanie, czy ona z tego coś ma, tak? Czyli w jaki mówi się dużo o tym partnerstwie i tak dalej, tylko że formalności jest tyle, że tym firmom się nie chce. I druga rzecz jest taka, że polskie firmy bardzo zmieniły firmy w Polsce zmieniły swoją strukturę, ponieważ wcześniej było dużo firm dużych i niewiele małych, takie 20 lat temu, a teraz mamy ponad 2/3 firm bardzo małych i niewiele dużych. W związku z tym te duże firmy zachodnie, one mają cały management i badania mają gdzieś w krajach swojego pochodzenia. Natomiast tutaj, można powiedzieć, składa się śrubki, więc nawet jeżeli są świetni politechnicy i inżynierowie i w ogóle ci wszyscy ludzie, którzy tacy są kreatywni, dostają same piątki na kolokwiach, no to oni po prostu ze swoimi pomysłami nie mają gdzie pójść, ponieważ te firmy z kapitałem zagranicznym raczej tutaj robią to, co jest związane z niskimi kosztami pracy, a nie to, co może być związane z kreatywnością. To się zmienia, jeżeli chodzi o kwestie informatyczne, tak, czy takie inne rzeczy, gdzie można robić coś mniejszym nakładem sił niż w przemyśle samochodowym chociażby. Mhm. Czyli rzeczywiście polska nauka jest niedofinansowana, jeżeli sobie porównamy sobie nakłady niemieckie, finlandzkie, czy no nie mówiąc już o izraelskich, no to to wygląda to inaczej. No więc to, co tutaj usłyszeliśmy w tym felietonie, jest, myślę, taką i tak jakimś wierzchołkiem góry lodowej. No dobrze, jesteśmy na początku audycji. To dr Jacek Wasilewski, Marek Miller. No ja tylko mogę dodać, ponieważ ja nie jestem naukowcem, zawsze byłem outsiderem, no, co prawda 20 lat spędziłem na uniwersytecie, ale jako dziennikarz, jako reporter, więc no mnie zawsze tam brakowało, po prostu jak patrzyłem na to z boku, że to jest jakaś archaiczna instytucja, w której przedsiębiorczość w ogóle nie istnieje, nie liczy się i wewnętrzna współpraca, takie życie intelektualne, co ma jakieś wyobrażenia, to oczywiście w zaniku, znaczy nikt nikogo nie zna, kontakty są nieutrzymywane po prostu i wygląda to dość przerażająco. Natomiast wbrew pozorom, ponieważ to wszystko tak wygląda, jak powiedziałem, to ktoś, kto ma jakieś pomysły i na nikogo nie czeka, na nic nie czeka, może zrobić bardzo dużo, bo nikt się do kogoś takiego nie wtrąca. I nam się, mówię nam, czyli laboratorium, się udało jednak przeprowadzić bardzo wiele pomysłów. Właśnie dlatego, że to nikogo nie interesuje. Znaczy przede wszystkim... To jest taki paradoks, ale niestety on funkcjonuje. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że te pomysły były trochę robione wbrew i na przekór, tak? I trochę były robione z takiego, z wielkiego serca, a nie z jakby z takiego impetu, który uczelnia by nadawała tym projektom. Ten motyw się jeszcze pojawi i oczywiście no, nie powiedzmy wszystkiego na początku, bo mamy sporo materiałów. Chciałbym przedstawić Karolinę Pondel, która pojawia się u nas w studiu po raz pierwszy. My się poznaliśmy parę lat temu w Akademii Reportażu RDC. Razem z panią Karoliną byliśmy na przystanku Woodstock. Powstał w wyniku tej naszej wyprawy reportaż. Pani Karolina wtedy jeszcze chodziła do liceum, w tej chwili studiuje, kończy studia na Politechnice. Zaczęła w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej, o czym pewnie jeszcze sama powie. Potem się przeniosła do Wrocławia i przez Karolinę właśnie trafił do nas doktor Rożek, ponieważ Karolina obejrzała ten wideoblog doktora Rożka i napisała tekst zmotywowana tym, co usłyszała z ekranu. No i tak poszło. Ciąg dalszy nastąpi. Ale ponieważ spotykamy się w laboratorium reportażu, no to ten pomysł zaczął pączkować. Oczywiście spotkaliśmy się na przykład z Martyną Wojtkowską i uznaliśmy, że może warto by było porozmawiać przy tej okazji na temat kształcenia, szkolenia, na przykład z Mariuszem Szczygłem, który prowadzi szkołę reportażu. No i udało się. Martyna spotkała się z Mariuszem Szczygłem. Proszę posłuchać, to pierwsza część tej rozmowy. Polska Szkoła Reportażu. Pan pamięta, skąd pojawił się taki pomysł, żeby coś takiego stworzyć? Był taki moment, to było na początku lat nastych, bym powiedział, właściwie 2010 rok, kiedy powiedzieliśmy sobie z Wojtkiem Tochmanem i z Pawłem Goźlińskim, że coraz więcej młodych ludzi przysyła nam teksty z prośbą o pomoc, teksty reporterskie, z prośbą o zredagowanie, z prośbą o podpowiedzenie, jak pisać, i zorientowaliśmy się, że już właściwie żadna redakcja nie ma możliwości, czasu ani środków, żeby uczyć młodych reporterów reportażu. Tak jak nas uczono. Małgorzata Szejner, która była szefową działu reportażu w Gazecie Wyborczej, no to miała całą swoją szkołę, bym powiedział, szkółkę. Czy państwo się wtedy spotykali po pracy, czy w trakcie? Ta pana szkoła reportażu, kiedy ona się odbywała? Ta moja szkoła się odbywała w pracy. Po prostu w pracy. Przychodziło się do redakcji. Małgosia Szejner brała do swojego pokoiku, do swojego kantorka na rozmowę i pytała: Mariuszu, na czym teraz pracujesz? Co teraz zrobisz? No i opowiadało się lub zgłaszało się temat i trzeba było ten temat omówić. Należało przed naszą szefową odsłonić drugie, trzecie, piąte i siódme dno tematu. Na przykład można było powiedzieć: no mam taki temat świetny, kobieta zabiła mężczyznę, pani truła pana. O czym to będzie, Mariuszu? Ja mówię: no właśnie o tym, że żona zabiła męża. Ale o czym ty chcesz pisać? Chodziło o to, że takie postawienie tematu, tylko samo zdarzenie gołe, jest po prostu dobre dla tabloidu, żeby się ekscytować tym, żeby się czytelnik czy czytelniczka ekscytowali, i koniec. Natomiast w tej szkole Małgorzaty Szejnert zawsze należało znaleźć coś jeszcze, znaleźć właściwy temat. Czyli czy to, że pani truła pana, to będzie o samotności? A może o bezrobociu? A może o współczesnym kapitalizmie? A może o miłości? No i zawsze tak omawialiśmy tematy w te i we w te. Trzeba było Małgosi opowiedzieć, jakich się ma bohaterów, kogo jeszcze będziemy szukać do tego tekstu. No w każdym razie jedynemu reportażowi, który ukazywał się w Gazecie Wyborczej lub w dużym formacie, poświęcało się wiele godzin rozmowy. Wtedy to były takie czasy, też początek lat 90., że nie każdy miał komputer w domu i pisało się reportaże w redakcji. I najczęściej lubiliśmy wszyscy pisać, ja, Piotrek Lipiński, Beata Pawlak już nieżyjąca, Litka Ostałowska. Lubiliśmy pisać reportaże wieczorem lub w nocy. I bardzo często było tak, że ktoś zostawał na całą noc w redakcji. To było na przykład dwoje autorów piszących. Jeden po jednej stronie pokoju, drugi po drugiej stronie. I oj, wiele razy mnie na przykład Beata Pawlak odwoziła o 5:30 do domu, żebym ja się przespał 4 godziny i żebym o 9 znowu wrócił do pracy nad reportażem. I to tak wyglądało, że słuchaj, brakuje mi słowa, brakuje mi zdania, oj, oczywiście, czy to dobrze tak, brzmi? Tak, bardzo często tak wyglądało, żeśmy sobie to czytali. Ja mówię, czy to już jest dobre zdanie? Czy to jest, słuchaj, czy może być takie pierwsze zdanie? Te sytuacje sprawiały, że ten reporter nie był sam. W ogóle los reportera jest taki, że on jest samotny w tym, kiedy zbiera materiał, kiedy podejmuje decyzję, co wykorzysta, prawda? Kiedy robi selekcję materiału, kiedy pisze. Te wszystkie najważniejsze decyzje reporter podejmuje sam i bardzo ważne jest, żeby ktoś tam czasami mu coś podpowiedział, prawda? Żeby być w jakiejś grupie, i byliśmy w grupie wtedy. No i okazało się, że już tych grup nie ma, że redakcje nie mają czasu, przede wszystkim nie mają pieniędzy na to, żeby wysyłać reporterów gdzieś w Polskę czy w świat. Że reportaż upada, przechodzi do książek, bo wydawnictwa przejęły tę rolę. Powstało kilka wydawnictw, które miały pieniądze na reportaż, a w tej prasie on troszkę więdnie. I pomyśleliśmy sobie, że gdybyśmy stworzyli taki roczny kurs reportażu dla dziennikarzy, którzy już piszą, ale właśnie nie mają możliwości już pracy w redakcjach nad reportażem, nie mają się od kogo uczyć, no to może to by troszkę poprawiło sytuację na rynku. No a potem doszliśmy do wniosku, że dlaczego tylko dla dziennikarzy? Przecież większość ludzi z naszego działu, z tego podstawowego działu Gazety Wyborczej, który powstał na początku lat 90., który tworzyła Hanna Kral, a bardzo szybko przejęła go Małgorzata Szejnert i przez 15 lat z sukcesem tworzyła. Większość z nas to są ludzie nie po studiach dziennikarskich. Lidia Ostałowska po polonistyce, Beata Pawlak po romanistyce, Leszek Talko archeolog, Małgorzata Grochowska enolog, enolożka właściwie. Większość z nas po prostu stawała się reporterami, bo charakter ich do tego zmusił, ich własne usposobienie i jakiś talent literacki ich do tego przywiódł w jakiś sposób. I pamiętam, że na pierwszym roku naszej szkoły, to był rok 2010, w pierwszym roczniku, pierwszy tekst, jaki skończyła autorka, znaczy nasza kursantka, studentka, który ukazał się od razu w dużym formacie, to był reportaż koleżanki, która pracowała jako dekorator wnętrz w Sopocie. Pamiętam chyba drugi czy trzeci rocznik szkoły, kiedy redaktorka lokalnej gazety złotoryjskiej, która wcześniej się nigdy nie przebiła do prasy ogólnopolskiej, też zadebiutowała już w pierwszym semestrze pierwszym tekstem, który ukazał się też w Gazecie Wyborczej, czyli w prasie ogólnopolskiej. Zresztą muszę powiedzieć, że my w tej szkole bardzo czule traktujemy ludzi, którzy przychodzą do nas z prasy lokalnej. Takich gazet typu Gazeta Miejska, ale wydawana przez Urząd Miasta albo przez jakieś stowarzyszenie, to my uwielbiamy takich dziennikarzy, no bo wiemy, że oni mają najtrudniej, żeby dotrzeć do jakichś fachowców w dziedzinie reportażu, żeby się od nich uczyć, więc tych przyjmujemy niemalże w ciemno. Polska Szkoła Reportażu nazwa. Ona sugeruje, że to jest jedna tradycja czy jedna szkoła. Jak to jest z tą nazwą? Uważaliśmy, że Polska Szkoła Reportażu to jest takie pojęcie, które się pojawia w różnych opracowaniach literackich i że my poprzez taki szerokie spektrum tych ludzi, których zapraszamy do tego, żeby uczyli, no przekazujemy takie najlepsze tradycje tej szkoły. A ja troszkę się na niej znam, bo jestem autorem trzytomowej antologii właśnie Polskiego Reportażu XX wieku. I wydaje mi się, że to wszystko, co najlepsze w tej tradycji, to w tej naszej propozycji edukacyjnej się znajduje. To Mariusz Szczygieł w rozmowie z Martyną Wojtkowską. Pierwsza część tego spotkania. No, zaczęliśmy od Uniwersytetu Politechniki, a tutaj no, szkoła zupełnie inna. Szkoła, która zrodziła się z potrzeby, szkoła komercyjna, szkoła, za którą trzeba płacić i szkoła, która no, od 10 lat utrzymuje się na rynku z powodzeniem. Ja pamiętam Mariusza, jak jeszcze wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i Tochmana również. Jak wtedy obserwowałem, jak koledzy przychodzili, to i czasy były też takie, że wszystkich gdzieś ciągnęło do czegoś własnego i czegoś inaczej. I że tak powiem, to, że koledzy na bazie Gazety Wyborczej coś zrobią i założą, wisiało w powietrzu. Oni to zrobili, moim zdaniem, z ogromnym powodzeniem i zapewniając pewną lukę i pewną potrzebę. Po pierwsze, mają głowę do interesu. Stworzyli nie tylko szkołę, ale wspaniały lokal. Mówię o Brzegu Świata, gdzie promuje się reportaż, gdzie ludzie mogą się spotkać. Z boku jest faktycznie Dom Kultury, gdzie odbywają się spotkania. Więc i szkoła to bardzo potrzebna, żeby uczyć reportażu. W ogóle zawsze byłem za tym, żeby była konkurencja, żeby było tych szkół dużo, że lepiej, żeby były dwie szkoły niż jedna, a najlepiej, żeby były trzy. I najlepsza niech przeżyje. Więc koledzy robią rzecz bardzo potrzebną, bardzo profesjonalną, mając, że tak powiem, zaplecze, a to, że Mariusz pisze nie tylko fantastyczne reportaże, ale pisze również książki, które są jego wynikiem jego zainteresowania reportażem, to antologia, która nie istniała. No i to są wszystko jak najlepsze rzeczy. Ja tam chodzę, przyglądam się, podglądam, zawsze jestem tym niezwykle zainteresowany. Oczywiście o szkole, o reportażu, o pisaniu myślę zupełnie inaczej niż oni, ale mój Boże, no to jest kraj, gdzie każdy może robić szkołę, jaką chce i nareszcie tak jest. Mhm. No, ja może tylko dodam, że najfajniejsze w tym wszystkim, o czym teraz mówimy, jest to myślenie, ponieważ to, jak czytamy reportaż, albo słuchamy go, albo oglądamy, to możemy się wzruszyć, albo się zdenerwować, albo coś tam innego się dzieje z naszymi emocjami. Ale ta różnica często polega na pewnym podejściu do tematu i podejściu do ludzi. Czyli czasami są takie reportaże, że czujemy, że świat jest zły i ten reportaż coś nam odbiera, tak? Czyli powoduje, że nasz świat jest taki lekko zdezintegrowany. Akurat to, co Marek mówił o tym podejściu, to jest takie podejście, chciałbym powiedzieć, takiego anioła stróża społeczeństwa, no kogoś takiego, on nie żyją już tacy ludzie, ale Marek jest jednak, więc chodzi o pewien taki reportaż integracyjny, który powoduje, który coś nam daje i daje nam pewną strukturę społeczną, tak, czy pokazuje to, jak pomiędzy ludźmi tworzą się pewne więzi. Tak? I myślę, że to jest ważne. I jeżeli mówimy o różnych szkołach reportażu, tak jak wcześniej mówiliśmy o szkole dokumentu, na przykład czarna seria dokumentu, to były zupełnie inne rzeczy, inaczej opowiadało o rzeczywistości niż później te lata 70. czy obecne, obecne dokumenty, gdzie rzeczywiście eksploruje się biedę i taką, tam się szuka autentyczności. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, co Marek mówi, żeby rzeczywiście nie było tak, że po prostu jest reportaż, ale żebyśmy widzieli, że te różne podejścia, one wnoszą zupełnie inne jakości. Ja myślę, że jeszcze będzie czas na to, żeby porozmawiać o podobieństwach i różnicach w podejściu do tematu, bo ciągle się rozgrzewamy, jesteśmy na początku drogi. Po raz drugi dzisiejszego wieczoru dr Tomasz Rożek. U nas na pierwszym miejscu jest ilość studentów, bo jej zwiększenie przez lata dawało uczelni najłatwiejsze pieniądze i przede wszystkim dawało uczelni szansę zachowania już posiadanych etatów. O wiedzy, o pogłębianiu pasji mówi dzisiaj, a mówię to z prawdziwą przykrością, naprawdę niewielu. Konsekwencją jest to, że młodzi ludzie często godzą się na wykształcenie bardzo niskiej jakości. Na najlepsze uczelnie studentów z całego świata przyciąga nauka, a przez to wysoka jakość kształcenia. Dlatego na tych najlepszych uczelniach, na tych uczelniach, które zajmują pierwsze miejsca w światowych rankingach, odsetek studentów z zagranicy sięga kilkudziesięciu procent, 40, a nawet powyżej 50 czasami. Tymczasem najlepsze polskie uczelnie mogą najwyżej liczyć na kilka procent studentów z zagranicy. Jakość staje się ofiarą ilości i tak bez problemu można iść na studia ścisłe, mając z matury na przykład 30% punktów z matematyki. Doszło do tego, że na pierwszym roku uczelnie muszą organizować zajęcia z matematyki z zakresu liceum, bo maturzyści z matematyki nie zdążyli opanować tych wszystkich zagadnień, które powinni opanować wiele lat temu. Równocześnie te same uczelnie za unijne miliony rozbudowują się i kupują sprzęt, którego nawet nie ma sensu odpakowywać. Niestety to nie żart. Na niektórych uczelniach, w niektórych laboratoriach hula wiatr, a wart miliony sprzęt jest jeszcze fabrycznie zafoliowany. Zresztą o niegospodarności i o marnowaniu pieniędzy przez uniwersytety, przez polskie uniwersytety, mówiła niedawno Najwyższa Izba Kontroli. Za inwestycjami w infrastrukturę naukową nie idą badania, bo po to, by badania przynosiły dochody, trzeba je prowadzić na światowym poziomie. To wymaga nie tylko sprzętu, ale przede wszystkim ludzi, naukowców, którzy reprezentują światowy poziom. Czy młody, gruntownie wykształcony człowiek, już nie student, ale młody naukowiec, oprze się pokusie odejścia z nauki w biznes, albo jeżeli zechce zostać w nauce, czy oprze się pokusie wyjazdu za granicę? Gdy w którymś z topowych czasopism naukowych, na przykład Science albo Nature, ukaże się artykuł polskiego naukowca, informacje o tym podają u nas gazety i serwisy internetowe, bo to takie święto. Zmiany na polskich uczelniach miała wprowadzić reforma Jarosława Gowina. Tyle tylko, że po konsultacjach ze środowiskiem została w wielu miejscach skutecznie uszczuplona, bo tak pomijając emocje. Ci, którzy chcą w Polsce pracować naukowo, publikować i badać, wbrew, a nie dzięki systemowi, będą działali i będą osiągali światowe sukcesy. Nasz problem polega na tym, że ten system jest uszyty, mówię jest uszyty, bo przecież sam się nie uszył, pod tych, którzy już dawno z systemu edukacji wyższej powinni być wyeliminowani. Jeżeli tego nie zrozumiemy, jeżeli tego nie zmienimy, będzie tylko gorzej. Każdego roku nasze uczelnie będą w dalszym ogonie światowym. Rankingów. Doktor Tomasz Rożek. Pani Karolina, no to był punkt wyjścia, to był zapalnik, który pociągnął za sobą napisanie przez panią tekstu osoby poruszonej tym wszystkim, czego pani usłyszała, co pani usłyszała i no, tym wszystkim, co pani przeżyła w trakcie swoich studiów. Szczerze dlaczego? Bo szczerze mówiąc, na początku jak poszłam na studia na Politechnice Warszawskiej, byłam bardzo rozczarowana, ponieważ idąc na studia na najlepszą uczelnię techniczną w Polsce, spodziewałam się po prostu czego innego. A zostałam technologię z lat 80. i prowadzących, którzy niekoniecznie przejmują się studentami. Dlatego studia zmieniłam, nie dlatego, że nie dałam sobie na nich rady, tylko dlatego, że nie chciałam na nich studiować i wybrałam po prostu kierunek, który bardziej mnie interesował i który akurat był we Wrocławiu, jest to inżynieria akustyczna. I tam stosunek kadry naukowej do studentów znacznie się zmienił, ponieważ są oni bardziej otwarci na studentów i też uczelnia bardziej dba na przykład o zaplecze dla kół naukowych. Ale to też jest paradoksalne, że często studenci, którzy najwięcej wymyślają, najbardziej angażują się w koła naukowe i też mają sukcesy na arenie międzynarodowej w różnych konkursach, mają najgorsze oceny, bo po prostu nie mają już czasu na naukę i bardzo trudno jest to ze sobą łączyć. Pani Karolina nie zakończyła tej przygody z radiem na zajęciach Akademii Reportażu RDC, o której wspominałem, tylko w dalszym ciągu z radiem ma kontakt. Prowadzi audycję, uwaga, popularno-naukowe w akademickim Radiu Luz, które działa przy Politechnice Wrocławskiej, ale jest dostępne chyba dla studentów wszystkich uczelni. Tak, można słuchać Akademickiego Radia Luz przez naszą stronę internetową akademickieradioluz.pwr.edu.pl i audycja, ściśle mówiąc, w każdą sobotę o godzinie 15. Tam właśnie poruszamy tematy związane z nauką, nie tylko we Wrocławiu. A jak audycja się nazywa? Ściśle mówiąc. Mhm. No i teraz już po tym przygotowaniu, po tym wstępie państwo domyślają się, co nastąpi dalej. Pani Karolina nie przyjechała do nas z pustymi rękoma, tylko przeprowadziła przy pomocy swoich współpracowników z audycji, ściśle mówiąc, sondę. Tak to chyba trzeba nazwać wśród studentów i pracowników naukowych, nie tylko Politechniki, o ile dobrze pamiętam. No i teraz proszę posłuchać, jaki jest efekt tej pracy. Poziom uczelni wyższych w Polsce oceniam bardzo dobrze. Jesteśmy w okresie przemian, które mają jeszcze sprzyjać umiędzynarodowieniu badań naukowych oraz ich wyników i liczę, że to będzie dobrze służyło temu, aby jeszcze lepiej nasze uczelnie lokowały się, zwłaszcza w tych międzynarodowych rankingach. Brak pomysłu na przyciągnięcie młodych ludzi do pracy w nauce nie sprzyja podnoszeniu poziomu naszych uczelni. Problemem jest luka pokoleniowa i starzejąca się kadra. Młodych w obecnych warunkach trudno przyciągnąć do badań naukowych. Drugi aspekt to propozycje pracy na uczelni, które będą atrakcyjne dla młodych. Mamy wśród absolwentów naszych szkół na pewno osoby, które są zainteresowane pozostaniem na uczelni, które mają dryg do nauki i do odkrywania nowych rzeczy. Bardzo często przeszkody administracyjne i finansowe uniemożliwiają im ten rozwój i stosunkowo szybko trafiają one w rutynę. Jest coś takiego, że ci młodzi dydaktycy czasem są stłamszani przez tych starszych i czasem są przeciągani na pole tych takich bitew. Polskie uczelnie wyróżnia w sensie negatywnym chyba jednak przerost administracji i niejednokrotnie układy personalne, które przeważają w momencie, kiedy trzeba podjąć decyzje merytoryczne. W przypadku niektórych prowadzących tak długo, jak jesteś studentem, możesz z nimi coś załatwić. Ale jeżeli przez przypadek powiesz, że pochodzisz z jakiejś katedry albo przychodzisz od jakiegoś prowadzącego, często im się załączają takie niemiłe wspomnienia z przeszłości i wtedy faktycznie też się odsuwają i też zamykają te drzwi. Jest wiele osób, które uczą, ale nie mają tam jakichś wielkich osiągnięć i nie prowadzą żadnej działalności naukowej. Po prostu zagrzali sobie miejsce i odkąd ten system się zmienił, siedzą, nie zmieniają się i tylko pilnują, żeby zostało tak, jak było. Wydaje mi się również, że programy kształcenia, które są proponowane studentom, nie idą w parze z rozwojem świata i nie czerpiemy wystarczająco dużo wzorców z uczelni, które sobie doskonale z tym radzą. Plany studiów, szczególnie w przypadku ECN na W4, są dobrze ułożone i widać, że o, tam się można czegoś nauczyć. I tak naprawdę tutaj najbardziej chodzi właśnie o prowadzących, żeby osoba, która cię naucza, żeby była dydaktykiem, żeby wskazała ci drogę, żebyś był w stanie się samemu rozwijać i miał kogoś, kto cię prowadzi. Jeżeli jakiś naukowiec jest zmuszony do zajmowania się dydaktyką i nie jest to jego pasją, no to oczywiste jest, że nie będzie się temu poświęcał. Byli też tacy, którzy czytali prezentację na wykładzie i potem robili z tego test. Rolą wykładowcy jest wydzielenie tych treści istotnych z tej literatury, przekazanie tych treści studentom. I to się nie dzieje. Albo dzieje się w bardzo niedydaktyczny sposób. Wiedza jest przekazywana w sposób enigmatyczny. Największy problem szkolnictwa wyższego obecnie polega na tym, że nawiązanie relacji mistrz-uczeń pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami, która to relacja powinna stanowić podstawę procesu nauczania, jest praktycznie niemożliwe. A przecież kształcenie na uczelni akademickiej powinno polegać na odkrywaniu uroku wiedzy. Uczelnia udaje, że uczy, a studenci udają, że się uczą. I obie strony w większości są z tego zadowolone, bo uczelnia nie chce niczego zmieniać, nie ma pieniędzy na zmiany, a studenci zniechęceni jakością, formą nauki przestają się interesować poznawaniem nauki i skupiają się jedynie na tym, by zdobyć dokument, dyplom. W Polsce studenci traktowani są jeszcze trochę na kształt uczniów szkół średnich. Nie mają tyle zajęć indywidualnych, co trzeba. Nie wykorzystujemy możliwości pracy samodzielnej, która może według mnie przynieść znacznie lepsze efekty niż uczenie się od A do Z wzorów czy formułek, które prowadzący uważają za najlepsze. Prawda jest taka, że student musi robić wszystko sam. Wyniki, które się uzyskuje, ta cała nauka jest tylko efektem przeważnie własnego wkładu pracy, bo uczelnia nie ma w interesie tego, by uczyć studentów. Wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia dodatkowej pracy, jaką student włoży, niż samych studiów. Kiedy jesteśmy uczeni teorii, to jesteśmy jej uczeni od środka. Bardzo często pojawiają się sytuacje, gdy prowadzący łamią regulamin, nie przestrzegają ustalonych zasad, zmieniają zasady zaliczenia w trakcie gry, a instytucje, które na to powinny zareagować, zupełnie nic z tym nie robią przez wiele lat. Studenci po prostu muszą się dostosować do ich dziwactw. Nawet jeżeli nie uważają, że im się to przyda, wolą zacisnąć zęby i chodzić na nudne wykłady lub kilka razy realizować przedmiot, zamiast podjąć jakieś działania, które by pozwoliły im tę sytuację zmienić. A nawet jeżeli takie działania podejmą, to zazwyczaj kończy się to porażką. Lepszą edukację można zdobyć z źródeł internetowych, ponieważ każdy ma dostęp do takich źródeł bezpłatny. Informacje z internetu są coraz lepszej jakości, są aktualizowane i to jest przewaga samodzielnego uczenia się. Wiedza prezentowana w internecie jest w sposób atrakcyjny, zrozumiały. W internecie opłaca się tworzenie materiałów dobrej jakości, chociażby na YouTubie, bo autorzy na tym zarabiają i im lepszy materiał stworzą, tym więcej zarobią, stąd też ta jakość materiałów cały czas rośnie. Jest duża konkurencja i nauka jest przekazywana w przystępny sposób dla większości odbiorców. Odbiorca może obejrzeć, wznowić odtwarzanie w każdej chwili, kiedy chce, czego nie można powiedzieć o wykładzie. Wiedza jest dostępna dla wszystkich, nie tylko dla studentów. Filozofia jednostek dydaktycznych była bardziej taka, żeby wziąć jakiegoś licealistę i zrobić z niego inżyniera, żeby zagospodarować w jakiś sposób pieniądze, które otrzymali, a nie żeby rozwinąć człowieka. Studenci w Polsce, mówię o uczelniach technicznych, mają bliższy kontakt z praktyką niż ich rówieśnicy na uczelniach zagranicznych, z tego względu, że w uczelniach technicznych w dalszym ciągu prowadzimy tradycyjne laboratoria, w których studenci dotykają przedmiotów, które będą później projektować, podczas których marzą się smarem czy betonem. Tego typu laboratoria wnoszą dużo w rozumienie zagadnienia, ale wydaje mi się, że na uczelniach zachodnich zrezygnowano z nich, ponieważ one są po prostu za drogie. Kiedy jesteśmy uczeni jakichś narzędzi, to te narzędzia są zazwyczaj przestarzałe i bardzo rzadko wiedza, którą na uczelni się przekazuje, jest praktyczna. Często jest tak, że wykładana wiedza jest tylko na wykładach, nie ma potem dostępu do tych informacji. Nie można wiele z tego wyciągnąć. Nie wszystko można zanotować, nie każde notatki oddadzą sens danego zagadnienia. I tak samo też wygląda weryfikacja wiedzy studentów. Skoro nie ma dobrych materiałów, to też zaliczenia nie są bardzo wymagające. Jeśli chodzi o studia anglojęzyczne, to pojawiały się też problemy z językiem. Głównie wśród starszych prowadzących. Na pierwszym semestrze mieliśmy zajęcia z świetnym dydaktykiem i zaczął mówić po polsku, ponieważ tytuł karty kursu dotyczył przedmiotu, który nazywa się algebra, który po angielsku przypadkowo pisze się tak samo. Więc po prostu zaczął mówić, no i po kilku minutach ktoś właśnie zaznaczył, że my jesteśmy akurat kierunkiem anglojęzycznym i automatycznie przestawił się na piękną, doskonałą angielszczyznę. I to jest właśnie taki pozytywny smaczek. Ale z drugiej strony zaczęły się też przypadki, w których prowadzący byli przypisywani do kursów trochę siłą, tak żeby po prostu kogoś wstawić. Nie zwracano uwagi na to, że jednak studiują tu również po pierwsze studenci z zagranicy i dobrze byłoby im w jakiś sposób przekazać wiedzę na dość przyzwoitym poziomie języka angielskiego. Po drugie, wybraliśmy te studia po angielsku, ponieważ chcieliśmy studiować po angielsku. Zwiększanie liczby studentów do granic wytrzymałości uczelni, wciskanie całego procesu dydaktycznego w jakieś wyimaginowane ramy systemów kwalifikacji, obarczanie pracowników naukowo-dydaktycznych ogromem obowiązków biurokratycznych związanych z rozbudowaną sprawozdawczością, to wszystko są czynniki, które skutecznie zabijają efektywność procesu kształcenia. Studiowałem mechatronikę na Wydziale 10 Politechniki Wrocławskiej, aktualnie studiuję Electronics and Computer Engineering na Wydziale 4. Zmieniła się zupełnie liczebność grupy studenckiej i to się okazało kluczowe, ponieważ z 320 osób, które były na mechatronice, nagle mieliśmy 47. I to zmniejszenie grupy studenckiej sprawiło, że mieliśmy bezpośredni kontakt z prowadzącymi, mogliśmy z nimi normalnie porozmawiać po zajęciach. Prowadzący nie byli przymuszeni do prowadzenia takiego przesiewu. Na początku przez ten rok studiowania mechatroniki dla mnie wydawało się to z ich strony brutalne, ale potem trochę ich zrozumiałem. No wiesz, jak masz 320 osób na wykładzie, to jednak w jakiś sposób trzeba ich wszystkich przesiać, szczególnie jak jeszcze prowadzisz 6 takich wykładów. To jest duży problem. Wprowadzenie każdej zmiany to jest konieczność nauczenia się nowych narzędzi. Prowadzący nie chcą się uczyć nowych narzędzi, ponieważ mają już swoją metodę, którą mogą stosować taśmowo. Inne problemy, o których nie można zapomnieć, wynikają z tendencji do schematyzacji całego procesu. Gdyby skrupulatnie przestrzegać obowiązujących reguł, w obecnym systemie niemożliwe jest poświęcenie odpowiedniej ilości czasu poszczególnym studentom, właściwe reagowanie na ich potrzeby, dostosowanie całego procesu do ich możliwości. Narzędzia, którym posługują się pracownicy administracji, nie są przystosowane do takiej ilości studentów oraz przystosowane do tego, w jakim celu zostały stworzone. Problem niekoniecznie leży w ludziach, ale bardziej właśnie w narzędziach, z których korzystają. I w tym, że brakuje porozumienia pomiędzy konkretnymi jednostkami. Widoczne są te takie wymogi prawno-biurokratyczne. To bardzo przeszkadza. Tak długo, jak studia i studenci będą traktowani w formie tabelek, tak długo nie wyciągniemy z tego czegoś pożytecznego. Samorząd teoretycznie ma możliwości, żeby cokolwiek zmienić, ale zazwyczaj z nich nie korzysta. Władze wydziału zazwyczaj z samorządem się nie liczą. Kolejna kwestia, podjęcie pracy zawodowej w trakcie studiów nie jest samo w sobie niczym złym, ale musi być realizowane w rozsądnych granicach. Niestety pracodawcy częstokroć nie znają tutaj umiaru, jako że studenci są praktycznie najtańszą w miarę wykwalifikowaną siłą roboczą i eksploatują ich do granic możliwości, strzelając sobie w ten sposób poniekąd w stopę. Taki student nie ma czasu posiąść w trakcie studiów odpowiedniej wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie, w przyszłości jest mniej wartościowym pracownikiem. Nie sposób jest przeczytać literatury z każdego przedmiotu, a jestem przekonany, że 90% studentów nie zajrzało do żadnej z książek z literatury, bo tego wszystkiego jest za dużo, a student ma swoje obowiązki. Poza tym też jest człowiekiem i część studentów musi pracować, chociażby zarabiać na siebie. Oczywiście zawód nauczyciela jest powołaniem, przynajmniej powinien być, i kwestie finansowe są drugoplanowe. Jednakże praca w laboratoriach wyposażonych w przestarzały sprzęt, uposażenie niepozwalające na godne utrzymanie rodziny, co jest szczególnie ważne w przypadku młodych nauczycieli akademickich, jest w stanie zamienić niejednego pasjonata w zwykłego frustrata. Uczelnie, które zajmują wysokie miejsca w prestiżowych rankingach, mają je między innymi również dlatego, że tam środki do finansowania nauki są w większym zakresie dostępne, bez nakładów na naukę. Nie będziemy mieli poprawionej pozycji w rankingach tylko poprzez zmiany o charakterze organizacyjnym. Uczelnia nie ma motywacji do tego, by poprawiać jakość nauczania, ponieważ nie jest opłacalne, bo wymaga nakładów pieniędzy. Najbardziej unikalną rzeczą jest to, że mimo tych trudnych warunków ciągle dajemy radę. A świadczy o tym chociażby to, że nasi studenci osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej, potrafią konkurować i w naukach ścisłych, i inżynieryjnych. To pokazuje, że mimo wszystko jesteśmy w stanie wykorzystać ich ogólny entuzjazm i doprowadzić do wysokiego poziomu. U nas uczelnie zapominają o studentach po tym, jak oni przekroczą już te progi. U nas uczelnie powinny myśleć o tym, żeby student, który wyjdzie, był najlepszy, a nie tylko, żeby był najlepszy w trakcie studiowania. Dzisiaj systemy nauczania, począwszy od szkoły podstawowej, kształcą młodzież pozbawioną samodzielności umysłowej. Oni nie mają stawiać pytań, nie mają formułować odpowiedzi, a jedynie spośród przedstawionych w teście wybrać tę jedyną właściwą. Myślę, że uczelnie powinny rozwijać studentów, pokazywać im, w jaki sposób mają myśleć, a nie co mają myśleć. Uczenie się na uczelni jest to zaliczanie i często to się wymija z posiadaniem wiedzy. Wiedza nie jest przekazywana, to jest jakby taka gra pozorów, że trzeba coś powiedzieć, trzeba coś zapamiętać i na tym się kończy. Nie musi być tutaj większego zrozumienia. Studiowanie polega na poszukiwaniu sposobu znalezienia zaliczenia i studenci, którzy znają ten sposób, to zaliczają. Powstaje właśnie taka iluzja wiedzy. Musimy wiedzieć coś na jakiś temat. Często człowiek uczy się jakichś szczegółów, specjalistycznych zagadnień i nie ma szansy, by zrozumieć po co to właściwie jest i to jest taka nauka farbowanych inżynierów. Mamy jednych studentów, którzy przyszli tutaj i chcą coś zrobić i drugich, którzy przyszli po dyplom. Aktualnie cały system właśnie edukacji wygląda w taki sposób, że można go po prostu wykorzystywać. Z odrobiną szczęścia ktoś, kto tylko zdał maturę, może się dostać na Politechnikę Wrocławską, przeczołgać się przez 3,5 lata studiów, napisać pracę inżynierską, może jeszcze czasem prowadząc napisze za niego, potem przeczołgać się przez studia magisterskie i mieć tytuł magistra inżyniera. I to jest dość demotywujące. W dzisiejszych czasach po prostu tytuł magistra zupełnie nic nie znaczy. Kiedyś uważałem, że inżynier to jest osoba posiadająca zasób wiedzy, odpowiedzialna, a teraz, gdy już jestem po tym wszystkim, to widzę, że jest to tylko dokument o niczym nie świadczący. Jest to biurokracja. Studenci Politechniki są bardzo dobrze przygotowani, ale wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia dodatkowej pracy, jaką student włoży, niż samych studiów. Studia bardziej przeszkadzają w nauce i trzeba zrobić wszystko, aby uczelnia właśnie nie przeszkadzała się kształcić. No nie jest to obraz optymistyczny. Karolina Pondel przygotowała te nagrania. Przypomnę, że słuchaliśmy pracowników naukowych i studentów uczelni wrocławskich. Był to dr Robert Muszyński oraz profesor Karol Kiczka z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego, ale też wystąpił między innymi profesor Mariusz Pysz z Politechniki Warszawskiej. No ja chciałbym może tak troszkę w opozycji do tego, co przed chwileczką usłyszeliśmy, bo się pojawiło no, 1000 pytań, 1000 problemów, zapytać panie obecne w studio, które szkoły panie wspominają w swoim życiu najlepiej i najgorzej i z jakich powodów. Kto zacznie? Właściwie ja mam doświadczenie studiowania na tak różnych wydziałach jednego uniwersytetu i muszę powiedzieć, że ta ilość, dla mnie ilość studentów na roku też miała znaczenie w momencie, kiedy były mniejsze grupy i możliwość nawiązania relacji właśnie z takim mentorem. No to studiowanie okazywało się znacznie ciekawsze i no, była tam pasja po prostu. Mhm. Więc z tym głosem bym się zgodziła. Pani Emilio? Jeżeli ja mogę dodać, to mi się wydaje, że kluczowym tutaj słowem w ogóle do studiowania i penetrowania nauki jest po prostu twórczość. Bo jeżeli student nie będzie twórczy i tak samo czy doktor, profesor nie będzie twórczy, czyli nie będzie miał tej pasji w sobie, no to wszystko zamiera. Tak mi się wydaje. Sama skończyłam Akademię Muzyczną, no to są to bardzo twórcze studia. Skończyłam też historię na uniwersytecie i to dotyczy się tych samych ludzi. Jeżeli nie ma iskry, jeżeli nie ma pasji w profesorze, no to ci studenci też będą tak stopniowo z miesiąca na miesiąc, z roku na rok po prostu się wycofywać, bo jednak młody człowiek, który gdzieś tam wpada na te studia, no to jest jednak pełen pasji, takiej energii i zdobywania tej wiedzy. No ale gdzieś to tam w jakimś tam, w którymś momencie zamiera i wydaje mi się, że to od tego jest uzależnione, że jeżeli przestajemy być twórczy, my jako studenci i tak samo nasi profesorowie, no to gdzieś to się kończy. No, ale zetknęła się też pani z laboratorium deportażu. A to już jest zupełnie inna historia, bo to odmieniło moje życie zupełnie i okazało się, że to jest ta droga, której zawsze szukałam, że gdzieś tam to we mnie było bardzo głęboko, tylko jeszcze było nienazwane i dzięki tutaj profesorowi, redaktorowi Markowi Millerowi to wszystko naprawdę dopełniło się i tutaj dzięki panu Januszowi Debrecenowi nie, no nie też. Pytałem o to, spodziewając się pochwał, tylko raczej myślałem, nie. Że może usłyszymy jakieś głosy krytyczne, że może coś nie wyszło. Też, znaczy, nie chodzi o krytykę, tu zaczęłam od dobrych słów, bo dla to mnie prawda. To było miejsce bardzo, bardzo inspirujące i bardzo się tam czułam na miejscu, tak? Mhm. Tylko wydaje mi się, że ten nasz współczesny świat bardzo się zmienia, tak? Wiemy to wszyscy przez całą cyfryzację, digitalizację, przez to, że wiemy, że ludzie coraz mniej i mniej czytają. Gdzieś ta wrażliwość też jakby zamiera. w laboratorium reportażu to było bardzo takie wyselekcjonowane grono i naprawdę ludzi tak bardzo, bardzo poszukujących, bo gdzieś tam był muzyk, prawnik, tancerz. Ksiądz. Ksiądz, tak. Czy jakby... I w dalszym ciągu ludzie bardzo, bardzo wykształceni, którzy okazywało się, że oni szukają jeszcze czegoś więcej. Czyli jakby laboratorium reportażu było takim miejscem bardzo szczególnym, tak? To nie było miejsce dla 18-latka, 20-latka, ani nawet 25-latka, tylko to już musiał... Laboratorium reportażu było dla ludzi już w jakiś sposób, mam wrażenie, doświadczonym życiem i bardzo, bardzo poszukujący. No tak, laboratorium reportażu to studia podyplomowe, przypomnę Państwu, no ale też Martyna ma za sobą dokumentalistykę, czyli studia dzienne, pokrewne niejako temu, o czym mówimy. Zgadza się i to właśnie była ta niewielka grupa osób. Natomiast padła propozycja, żebyśmy przenieśli studiowanie i edukację do internetu i muszę powiedzieć, że to była taka dla mnie budząca największe obawy, bo nie wyobrażam sobie jednak edukacji bez takiego kontaktu ludzi po prostu. Myślę, że też to trochę zależy od specyfiki tego, czego się uczymy, bo na przykład na Politechnice nie za bardzo jest miejsce na dyskusję z prowadzącym. Być może to się nie dzieje, być może to mogłoby się dziać, ale z drugiej strony, gdy my musimy poznać po prostu jakieś podstawy budowy różnych urządzeń czy technologii, no to tutaj też jest kwestia pewnie specyfiki danej dziedziny i większość studentów często uczy się właśnie przez internet i bardzo dużo wiedzy z tego wynosi oraz później pomaga im to w drodze zawodowej, dlatego że tam mogą znaleźć merytoryczną wiedzę, którą nie zawsze odnajdują na studiach i wśród swoich nauczycieli akademickich. No ale tak, też ale... trzeba mieć możliwość zweryfikowania tych treści, prawda? I tutaj przydałby się jednak ktoś, kto pomoże. Jacek? Ja nie pomogę, ale chciałem powiedzieć taką ważną rzecz. Pierwsza rzecz, żeby dobrze się uczyć z internetu, to już trzeba mieć jakąś wiedzę. Tak, czyli trzeba wiedzieć, w jaki sposób filtrować informacje. No, ja przeprowadzam dużo egzaminów, bo przeprowadzam ustne egzaminy i jest tak, że ludzie coś czytają, ale nie wiedzą, z jakiego źródła to jest. I często na przykład są to tak zwane notatki internetowe, i te notatki są robione z kompletnym przekłamaniem. I teraz tak, jeżeli mówimy na przykład o wzroście trendów antyszczepionkowych, albo mówimy o płaskoziemcach, albo mówimy o innych tego typu fenomenach kultury, to właśnie one dzieją się stąd, że mamy dużo niepewności, mamy upadek autorytetów, a jednocześnie mamy bardzo dużo takich prób zapełnienia tej luki wiedzowej jakimiś w miarę poręcznymi pseudoteoriami. W związku z tym uczenie się z internetu jest dobre, jeżeli mamy webinar, gdzie mamy dobrze udokumentowane źródło tego. Czyli jeżeli mamy fantastycznych przekazywaczy wiedzy, którzy świetnie robią webinary, tak, to ja jestem za tym, tak? Bo uważam, że lepiej mieć kogoś, kto płonie i który świetnie sobie radzi w internecie, niż osobę, która posługuje się z dawnych notatek i właściwie nie widać, żeby coś zrobiła takiego, czym mogłaby się dzielić jako pewną pasją. I teraz, bo pani powiedziała, że twórczość. Oczywiście w nauce jest ważna twórczość, ale najpierw trzeba poznać procedury. I niestety w nauce są ścisłe procedury. Czy to będzie humanistyka, czy to będzie granie na skrzypcach, czy cokolwiek innego. A później można rozwiązywać problemy. No i teraz jest, no są to pewne schodki. No nie można rozwiązywać problemów bez tych bez procedur. Znajomości procedur. Tak, które są jednak trochę takim z poziomu rzemieślniczego. No więc ja jestem za tym, żeby były różne rzeczy związane z internetem, ale żeby dobrze były udokumentowane źródła, żeby ktoś się pod tym podpisał, ponieważ mamy mnóstwo źródeł w internecie, które na przykład w przypadku leków też wiele osób coś powtarza, tak, bo my robimy często takie badania związane z wiarygodnością źródeł i w ogóle nie wie, skąd to jest. Więc to nie wie, skąd mają te informacje, w które wierzą i nie potrafią, a nie mają wiedzy, która potrafiłaby odróżnić, które jakby są spójne z wiedzą lekarską, a które nie. Więc ja uważam, że my jednej rzeczy rzeczywiście trochę przez to, że są duże grupy, bo jak jest dużo studenta, to wtedy jest dobry przelicznik. No, więc no tak. Im więcej tego studenta, tym więcej ten wydział ma pieniędzy. I tak, co jest oczywiście bzdurą bardzo dużą, bo jak nie ma dyskusji, to nie ma tej twórczości. To nie można wyjść poza tą procedurę i zacząć rozwiązywać problemów, czyli powiedzieć, a co gdyby na przykład ten budynek nie był z cementu, tylko z plastiku, nie? Albo z czegoś tam jeszcze innego. I wtedy zaczyna się zabawa, bo wtedy mamy już trochę wiedzy, tych śrubokrętów i kluczy francuskich, żeby coś ze sobą, żeby coś próbować kombinować. Więc to, że na uczelniach umiera dyskusja, według mnie jest jednym z wielkich zagrożeń współczesnych uczelni, że mamy coś takiego jak przekazywanie wiedzy, taki pas transmisyjny jak w czasach fordowskich. Idzie taśma i trzeba tam szybko to skręcać, żeby wyrobić się z programem. W związku z tym nie zadajemy pytań. Jak nie zadajemy pytań, no to jak ci ludzie, czy ci naukowcy, czy ci studenci, jak oni mają reagować na rzeczywistość? Nie? Jak mają tylko robić te wymyślane przez ministerstwa programy? I tutaj właśnie jest główny problem. My akurat mamy takie szczęście na uniwersytecie, tam gdzie między innymi studiowała